en az istediğinden daha azdır. Onun için kızlarımızı Hazreti Fatıma gibi değerlendirelim. Peygamberimin kızı bile böyle bir mihirle gitmişti diyelim. Nikahları zorlaştırmayalım. Eğer buna gücünüz yetmezse diyor, iffetli mümine kadınlarla evlenmeye gücünüz yetmezse, o zaman mümin cariyelerden alabilirsiniz. Vallahu alemu bi imanikum. İmanlarınızı Allah daha iyi bilmektedir. Ba'dukum min ba'd. Siz birbirinizdensiniz. Yani mümin olduktan sonra bir cariye, sen ondan, o senden farksız durumdadır. Fenkihuhunne bi izni ehlihinne. Onun ehli ailesinden izin alarak nikahlayınız. Ve atuhunne ucurahunne bil maruf. Örfe uygun olarak mihirlerini veriniz. Muhsanatin gayra musafihatin. İffetli olanlarıyla evleniniz. Zinaya bulaşmış olanlarıyla değil. Gizli dost edinenlerle değil. Şimdi peki gizli, bir zamanla gizli dost edinmiş, zamanla zina etmiş bir erkek veya kadınla evlenilir mi? Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Yaptığı günaha tevbe edenler günah işlememiş gibidirler. Hani günümüzde mahkemeler eski sicilini silerler arada bir. Parlamentodan kanun çıkar ve denilir ki suçlar silinecektir. Adam cezasını çekmiş ama herhangi bir iş yapacağında 10 yıl sonra yine karşısına çıkıyor. Dinimizde böyle bir şey yok. Tevbe ettiği an o suçu işlememiş gibi kabul edilir. Cezası zaten çekilmiş bu dünyada. Ahiretteki cezasına gelince Allah Celle Celaluhu affedicidir. Fe idâ uhsinne. İffetlerini koruyacak olurlarsa onlarla evleniniz. Fe in eteyne bi fahişetin fe aleyhinne nisfu mâ alel muhsanâti minel adâ. Cariye kadınlar da eğer zina edecek olurlarsa onların cezası iffetli kadınların yapmış olduğu onlara uygulanacak cezanın yarısı kadardır. Nur suresinde 100 değnek denilmiş, cariyelere 50 değnek. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ. Günaha girmekten korkanlar için Allah Celle Celaluhu bunu açıklayıverdiğini ifade ediyor. Ama ve en tasbiru hayrun lekum. Sabrederseniz sizin için daha hayırlı olur. Vallahu gafurun rahim. Allah günahları örten ve de merhamet edendir diyor. Niye sabrederseniz, her şeye sabrederseniz sizin için hayırlı olur. Böyle bir anlam çıktığı gibi. Cariye ile evlenmektense evlenmemek daha hayırlı olur anlamına da gelir. Yuridullahu li yubeyyine lekum ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum. Allah size açıklamak istiyor, açıkladı. Ve sizden öncekilerin gittiği yolu size göstermek istiyor. Yani Hazreti Adem'den Hazreti İsa aleyhissalatu vesselama kadar gelen bütün peygamberlerin yolu da bu. O yolu da bize öğretiyor. Daha ve yetûbe aleyküm. Allah sizin tevbe ettiğiniz takdirde günahlarınızı affetmek istiyor. Allah her şeyi bilen, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olandır diyor. Daha vallahu yuridu en yetûbe aleyküm. Allah tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Tevbe edin. ve yuridu allazine yettebi'une şehevati en temilu meylen azima. Ama nefsinin istekleri doğrultusunda hareket edenler de sizin yoldan sapmanızı istiyor. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Günahtan vazgeçin, tevbe edin istiyor. Ama şehvetinin peşinde koşan kişiler de sizin de onlar gibi Allah'ın yolundan uzaklaşmanızı istiyor, diyor Allah Celle Celaluhu. Nefsimizin peşinden koşmadığımız gibi, nefsinin peşinden gidenlerin de peşinden koşmayacağız. Allah'ın dedikleri doğrudur. Ona aykırı söyleyen kim olursa olsun, söyledikleri yanlıştır, diyeceğiz. يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِغَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا. İnsan zayıf yaratılmıştır. Yani yaratan o. Bizi o tarif ediyor. İnsan zayıf yaratılmıştır. O Allah Celle Celaluhu de sizin yükünüzü hafifletmek istiyor. En büyük günahınız olsa, yeryüzünü dolduracak kadar günahınız olsa, yanan bir yürekle Allah Celle Celaluhu'ya dönerseniz, o sizin yükünüzü hafifletir. Rahmetiyle muamele ediverdi mi iş biter. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la te'kulu envalekum beyneküm bilbâdılî. Mallarınızı batıl yollarla yemeyiniz, diyor. Batıl yollar nedir? Başta hırsızlık yapmak, hortumculuk yapmak, gasp etmek, rüşvetle işleri halletme tarafına gitmek. Özetle size ait olmayan bir şeyi Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uygun olmayan yoldan elde etmek. Bu yollarla mallarınızı yemeyiniz, diyor Allah Celle Celaluhu. İlla en tekune ticareten an teradın minkum. Ancak kendi aranızda rızaya dayalı olarak ticaretle yersiniz. Tabi ticaretiniz de batıl yoldan olmayacak. Hani içki ticareti, uyuşturucu ticareti, domuz ticareti, yani Rabbimin yasakladıkları olmayacak. Kumarhane işletmek suretiyle bu tür şeyler de olmayacak. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ. Kendinizi öldürmeyin. Burada savaş etmeyin anlamına da. İnsanlar haksız yere birbirlerinin malla, canlarına kast ediyorlar. Şu anda dünyanın her tarafında özellikle batılı devletlerin askerleri dünyayı sömürmek üzere üsler kuruyor ve malını vermeyen adamları sen teröristsin diye öldürüyor. Yani ülkesini savunan adama sen teröristsin, baba sen benim ülkemde ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Denildiğinde demiyor kimse zaten. Dünya devletlerinin başkanları bu soruyu kimseye sormuyor. İntihar da etmeyin. Canınıza da kıymayın. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ. Kendi nefislerinizi öldürmeyiniz, diyor Allah Celle Celaluhu. İntihara da teşebbüs etmeyin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا. Allah size karşı çok merhametlidir, diyor Allah Celle Celaluhu. Ama kim ve men yef'al zâlike udvânen ve zulmen. Kim bunları haddi aşarak, haksızlık yaparak bunları işlerse. Yani bir kısmının bazı insanlar var ki rüşvet aracısı olarak ömrünü geçiriyor. Alanla veren arasında adamın ağzı çok sıkıymış. Rüşveti alan ona gönderiyor, rüşveti verecek olanı. Çünkü kendisinin alması bir şekilde kayda geçebilir, görüntülenebilir. O rüşvetçi bir dükkanda oturmaktadır, bir yerde bulunmaktadır, bir kahvede durmaktadır, belli değil. Bu tür rüşvet yapanlar, haram ticaret yapanlar, bunları yapacak olursa, bunu da haddi aşarak ve zulmederek yapılan iş zaten haddi aşmaktır, haksızlıktır. فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا Onu biz cehenneme atarız diyor Rabbim. Ateşin içine atıveririz. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bu da Allah Celle Celaluhu çok kolaydır diyor Rabbim. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَر۪يمًا Eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız, o yasaklanan, yani Rabbim tarafından yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız, biz de sizin küçük günahlarınızı affederiz. Ve sizi güzel bir yere yerleştiririz, diyor Allah Celle Celaluhu. Büyük günahlar, hadis-i şeriflerle Kur'an'da bildirilen, leri sevgili peygamberimiz toplamış hadis-i şeriflerinde. Başta Allah'a ortak koşmak, ondan büyük günah yok. Yani Allah'a ortak koşmak ne demek? Bir yaratılışta onu yaratan Allah yaratıyor ama filan da yaratır gibicesine. Veya bir başkası bu işleri idare ediyor. Hani bir zamanlar yer tanrısı, gök tanrısı diye Allah'a ortak koşayanlar. İyiliklerin tanrısı, kötülüklerin tanrısı diye ayırmışlar. Onlar da ortak koşar ama günümüzde bunu diyen yok. Tabiatta bir dengenin olduğunu gördükten sonra yaratma konusunda Allah'a ortak koşan yok ama yönetme konusunda Allah'a ortak koşanlar var. Onun dediği değil, Allah'ın dediği değil, benim dediğim veya bizim dediğimiz olacaktır diyen ve bu konuda çok ciddi masraflar yapan, hani o kafirler tağut yolunda infak ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Kendi tağutluklarının dünyaya yayılması için milyarlarca dolar harcayan insanlar işte Allah'a kendilerini ortak koşuyorlar. Firavun'un yaptığı gibi, Firavun sizi Allah değil ben yönetirim. فَقَالَ اَنَ رَبُّكُمُ الْاَعْلَى diyordu. Allah bundan bizi saklasın. İbrahim Aleyhisselam'ın en önemli dualarından biri o. وَجِنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامِ Ya Rabbi beni ve çocuklarımı puta tapmaktan koru diyor. Anne babaya zulmetmek büyük günah. Haksız yere adam öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, harpten kaçmak, iffetli mümin kadın ve erkeklere zina iftirasında bulunmak, yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmak, rızık endişesiyle çocuklarını öldürmek, zina etmek büyük günah, komşu kadınıyla zina etmek, daha başka bir günah. İçki içmek, namazı terk etmek, Allah'tan ümit kesmek. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz diyor. İslam toplumundan ayrılmak. Ben müminim ama abi Müslümanların arasında durmayacağım, gavurların arasında beğenerek bunu yapıyor. Yoksa tebliğ için gitmek ayrı bir iş. Orayı irşad etmek için gitmek ayrı bir şey. Ama gavurun arasında kalmayı tercih etmek o da büyük günahlardandır. Büyük günahlardandır. Yani gavur olup gitmiyor. Büyük günahlardandır. Hırsızlık yapmak, gıybet etmek. Hicretten sonra bu Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin medenilikten sonra bedeviliğe dönmek. Bütün bunlar büyük günahlardan sayılmışlardır. Değerli ilim adamlarımız ayet ve hadislerden çıkararak büyük günahları bir arada toplamışlar. El-Kebair ismi altında, yani büyük günahlar ismi altında kitaplar yazdıkları gibi bazı ahlak kitaplarının bir bölümünde de büyük günahlar başlığı altında bu konuyu işlemişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ Allah bir kısmınızı diğerinize üstün kılmış diyor. Şimdi şöyle anlaşılmasın yarınız. Şu adamlar, şu kabile, şu ırk, şuna üstün anlamında değil ayet. Hepiniz Adem'densiniz, Adem'den toprak, Adem de topraktandır hadisi. Hepiniz Adem'densiniz ayeti, Nisa suresinin birinci ayetinde Allah sizi bir nefisten, o nefisten de eşini yarattı, ikisinden de bütün erkekler ve kadınları dünyaya yaydı diyordu Nisa suresinin birinci ayetinde. Orada farklılığımız yok bizim, farklılığımız şurada. Şu anda yeryüzünde ne kadar insan varsa, parmak çizgilerimizin farklılığı kadar, ses tellerimizin farklılığı kadar, saç tellerimiz farklıdır. Dünyayı anlayışımız farklıdır. Hepimizin kendimize özel üstün tarafımız var. Ama hocam şundan ne olacak diyor, şundan ne olacak? Onda bir maden var da, o madenin çıkmasına insanlarımız, eğitim kurumlarımız yardım etmemişler. Her insanın diğer insanda olmayan bir üstün tarafı vardır. Siz başkasında olanı istemeyin. Hani kısa boylu adam ya uzun boylu olsaydım olmayacak niye isteyip duruyor? Veya uzun boylu adam, keşke benim boyum da böyle kısa olsaydı. Olmayacak şeyi ne istersin? Karıncanın fil olma duası kabul edilmez. Filin de karınca olma duası kabul edilmez. Olmayacak şey. Ceviz kabak olmaz, kabak ceviz olmaz. Olmayacak şeyleri istemeyin. بَعْضُكُمْ عَلَى وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Bir kısmınızı diğerinize onda olan özellikleriyle üstündür. Üstündürler. Hani peygamberlerin hepsi Allah'ın peygamberi olmaları nedeniyle eşittirler ama Allah hepsine bazı özellikler vererek birini diğerinden üstün kılmış. Üstünlük şu peygamber şundan üstün anlamında değil. Onda bir üstün özellik var. Ve minhum men kellemallahu diyor. Ve rafa'a ba'dahum derecat. Birinin derecesi şurada yüksek, öbürünün derecesi burada yüksek. Birbirinden farklı. Bu farklılıklar halka yansıyor. Bizim de hepimizin kendimize has özellikleri var. Biz kendi özelliklerimizi bulma, işletme ve insanlığın faydasına sunmakla görevliyiz. Hakkın ve halkın isteğine uygun şekilde, başta hakkın isteğine uygun şekilde yansıtmakla görevliyiz. لِلْرِجَارِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُهُ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبٍ Erkeklerin kazandıkları kendileri için bir nasiptir. Kadınların kazandıkları da kendileri için bir paydır. وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Allah'tan siz lütfunu isteyin. Allah size lütfetsin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeyi bilmektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Erkekler kadın olmak istemesinler. Ya keşke kadın olsaydım be. Veya Kadınlar, keşke erkek olsaydın istemesinler. Niye? Zaten olmayacak şey. Ameliyatla uğraşanlar da sonradan pişman oluveriyorlar. Onun için biz Rabbimizin bize lütfettiği bu nimetleri işletmekle görevliyiz. Hani güreşte, bokste, yarışta yani koşuda, uzun atlamada, yüksek atlamada, jimnastik hareketlerinde dünya birincileri var. İnsanın biri de şunu demesin. Hani Muhammed Ali gibi dünya birincisi olsaydım filan, Hüseyin bilmem ne gibi dünya birincisi bu sene koşuda. Koşuda birinci olsaydım, boksta birinci olsaydım, güreşte birinci olsaydım, o zaman hayvanat bahçesi gibi bir şey oluruz. İnsanlığın bahçesi, hayvanat bahçesi gibi bir şey oluruz. Size verilen özellik var, bir kabiliyet var, o işletilmelidir. Hanesi birisi elmas işlemeciliği yapar, birisi hattatlığını yapar, birisi ressamlığını yapar, birisi kuyumculuğunu yapar, birisi üniversitede öğretim üyeliği yapar, ilmi araştırmalarına devam eder. Bize verilen zeka, bize verilen kabiliyet ve bize verilen herhangi bir şeye meyil. Bir başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, Allah sizi farklı kıldı, birbirinizin işinizi göresiniz diye. Ne güzel açıklama değil mi? Bu ayet açıklanmış oluyor orada. Birbirinizin işini göresiniz diye. Bakınız çocuklarınızın, ne olacaksın? Öğretmen olacağım. Ne olacaksın? Doktor olacağım. Ne olacaksın? Bakkal olacağım diyor. Ne olacaksın? Ayakkabıcı olacağım. Ne olacaksın? Terzi olacağım. Ne olacaksın? Berber olacağım. Bütün bunlar bizim insanlığın ihtiyacı mı? Evet, ihtiyacı. Öyleyse çocukların kabiliyeti doğrultusunda onları yönlendirme tarafına gitmemiz gerekiyor. Hepimizin hayalleri birbirinden farklı, uykularımız farklı, rüyalarımız farklı, sevgilerimiz farklı, nefretlerimiz farklı. Biz bu farklılıklarımızı ortaya koyup hepsini iyi yolda yönlendirme tarafına gideceğiz. Kendi parmak çizginizi sildirip filanın parmak çizgisini oraya yerleştirme imkanımız nasıl yoksa, kendi özelliklerinizi silip başkasının özelliklerini kendi ruhunuza giydirmeniz de mümkün değildir. Yemeniz, içmeniz, havanız, suyunuzla kendi bedeninizin gıdasını kendi bedeninize veriyorsunuz siz. Evet. Yani Allah Celle Celaluhu sofradaki yemeği ailenin bütün fertleri veya arkadaşlar olarak yersiniz de hepinizin midesi ve sindirim sistemi kendi vücudunuza göre aynı yemeği kendi vücudumuzun ihtiyacına göre, 70'lik insanın ihtiyacına göre verir, 7 yaşındaki genç çocuğun ihtiyacına göre aynı yemek vücuda dağılır. Yani biz birbirimizden tamamıyla farklıyız. Bu da bir nimettir. Dünyanın ilerlemesi, ilmin gelişmesi ve insanların birbirlerine hizmetlerini görmesi bakımından bu da bize lazımdır. Hani doktora gidiyorsunuz, aynı doktor, aynı hastalıktan gelen ayrı ayrı insanlara ilaçlarını da ayrı ayrı veriyor. Bölgesine göre, adamın yaşına göre, adamın durumuna göre ilaçlarını veriyor. Onun için biz kendi madenimizi, yani Rabbimizin bize verdiğini değerlendirme tarafına gideceğiz. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Nisa suresinin bu 33. ayet-i kerimesinde mirasçı olarak bizim Türk insanında fazla yok. Yani Türkiye sınırları içerisindeki yaşayanlarımızda fazla bu uygulanmaz. Ama Kur'an-ı Kerim'de var, İslam hukukumuzda var. Annemizden, babamızdan, akrabalarımızdan kalan mallar veya bizim malımız başkasına kaldığında bir de mevali, mevlel ataba diye bahsedilir fıkıh kitaplarımızda. Onlara verilecek mal var. Asabe ve devil erham, yani yakın akrabalar paylarını aldıktan sonra geriye mal kaldığı takdirde veya hiçbir mirasçısı olmadığı zaman ölen adamın sözleşme yaptığı insanlar vardır. Ben ölürsem benim malım sana kalsın, sen ölürsen benim malım bana kalsın gibicesine bir dostluk sözleşmesi yapmışlar. Bunların da malları onlara verilir diyor. Onların paylarını veriniz. İnna Allahe kâne alâ kulli şeyin şehîdâ. Allah Celle Celaluhu her şeye şahittir. Hiçbir kimse onun gözetiminden uzakta kalamaz. Öyleyse her işimiz dürüst olsun, doğru olsun. Allah doğruluktan ayrılmasın. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim. (Gülüyor)